मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बयान करते हैं कि मुझे एक शख्स ने ऐसी हदीस सुनाई जिसने यह हदीस हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला से सुनी थी। सुनन नसाई हदीस नंबर 2261।